Passen en aquests moments gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 7 d'abril de 2010. Comencem Línies Obertes. Encetem una nova jornada, encetem aquest dimecres, dia 7 d'abril de 2010, a través de la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Comencem aquest Línies Obertes d'avui, un Línies Obertes que tenim, com sempre, ben i ben ple de coses per explicar-vos, per compartir, a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Un programa en el que t'acompanyarem fins les 9 del matí. I què tenim avui? Doncs bé, començarem com sempre amb notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC, mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Cap a 7:45 aproximadament, el Carlos Blasco ens portarà tota l'actualitat del món del cor, que em sembla que aquesta setmana va carregadeta, carregadeta. I cap a 3:15 encetarem la tertúlia, una tertúlia en la qual també estarem acompanyats, a banda del Carlos Blasco, per la Vanessa Leiva i pel José Ramón Mier. Amb la tertúlia arribarem a serveis informatius i després de posar-nos al dia de l'actualitat del món, continuarem amb la tertúlia en la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la qual, a més, el José Ramón Mier ens portarà el zapping. Tot això fins que siguin les 9 del matí amb les nostres línies obertes. Com sempre diem, si vols participar, si vols dir la teva, avui millor que mai. Avui tenim la tertúlia i és el moment de poder participar i poder expressar-te lliurement a través del 93 468 55 55. Si vols, també ho pots fer a través del correu electrònic liniesobertes@idicom.net o bé pots entrar en el nostre Facebook, un Facebook que anem actualitzant pràcticament cada dia, anem penjant tots els programes que emetem, els pots descarregar en format MP3, els pots sentir online, en diferit, i pots deixar-nos, com no, algun missatge al mur i fer-te'n fan del programa. www.facebook.com/liniesobertes. Tot això és el que farem fins les 9 del matí. Així que ja saps, no et moguis de la 106.9 de la freqüència modulada, no et moguis de RKB, que et tenim preparades 2 hores de ràdio per acompanyar-te. Salutacions, d'aquí et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Si t'inscrives en abril, te regalan la quota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, 2 piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. En 5 minuts, un quart de 8 del matí, i arriba el moment de les notícies curioses. I ben curiosa és aquesta notícia. Un gos busca ajut en un hospital després de resultar ferit. La mascota va ser traslladada a un refugi per animals perduts, on el van allotjar i el van curar les ferides. Doncs sí, es tracta d'un gos que estava ferit i es va ficar pel seu propi compte a la sala d'emergència d'un hospital. Aquest inusual pacient va aparèixer davant de la vista dels metges de l'Hospital Regional de San Juan a Nou Mèxic, als Estats Units. Explica un dels metges que la va trobar: cuando se abrió la puerta automática de la sala de emergencia, entró un perro que tenía una herida punzante en una pata y algunos raspones en el hocico. Increíblemente, el perro fue reconocido por sus verdaderos dueños cuando apareció en los medios. Scotty, així es diu el gos, va ser traslladat de l'hospital a un refugi. Allà li van curar les ferides i havia estat perdut durant 3 dies i fins i tot el seu propietari va posar cartells per retrobar-lo. Doncs una història maca. Retrobament del gosset amb el seu amo. I curiós, si més no, el sistema d'algunes persones per suïcidar-se. Sí, sí, com ho sentiu? I és que un home xinès va intentar suïcidar-se introduint-se un carbassó per l'anus. Cadascú té la manera que té. Sí, es tracta d'un home de 62 anys que va haver de ser traslladat a l'hospital d'urgències després que es va intentar treure la vida introduint-se un carbassó pel recte, segons informa el portal de notícies Asia One. Els fets van passar a Hong Kong i va ser la filla de l'home la que el va trobar tirat al terra en un bassal de sang després de tornar a casa, a la casa familiar. L'home va ser traslladat d'immediat a l'hospital, on els doctors van haver d'intervenir-lo per extreure-li el carbassó del recte que li havia provocat ferides internes. Quan va ser preguntat, l'home va explicar que intentava treure's la vida segons un ritual ancestral. Déu-n'hi-do, quines coses, com se suïcidaven en unes èpoques, eh? Aquests rituals ancestrals. I atenció a una senyora nord-americana, perquè es vol convertir en la persona més obesa del món. Es diu Donna Simpson, pesa actualment 273 quilos, però està convençuda que vol doblar el seu pes per convertir-se en la dona més grassa del món. Té 42 anys, és de Nova Jersey i vol arribar a pesar més de 450 quilos en només 2 anys. Utilitza vestits XXXXXL, menja, doncs, fast food, comida basura en grans quantitats i tracta de moure's al mínim possible. Per aconseguir el seu objectiu, Donna necessita menjar fins a 12.000 calories cada dia, quan una dona normal hauria de consumir-ne una mitjana de 2.000. ja té, de tota manera, el rècord mundial Guinness com la mare més obesa del món. Quan va donar llum el 2007, amb un pes de 240 quilos, va necessitar un equip composat per 30 metges per donar llum a la seva filla Jacqueline durant el part, que es va dur a terme per cesària i que va ser catalogat d'alt risc. Doncs aquesta senyora sap que té molts riscos per la seva salut, però tot i així està convençuda i se li ha ficat al cap que vol aconseguir ser la dona més grassa del món. I feliços els residents de Ohio, que van veure com un furgó perdia 100.000 dòlars a una carretera dels Estats Units. Evidentment, els residents de la localitat s'hi van llançar de cap a recollir la càrrega del camió de la carretera, sense que el conductor se n'adonés que havia perdut 100.000 dòlars en bitllets. La bossa es va obrir després de caure a Whitehall, un suburbi de Columbus, i després de l'accident, immediatament, una quantitat increïble de gent es va precipitar a recollir els diners que queien del furgó, en aquest cas no del cel. Literalment la gent va saltar dels seus vehicles com si haguessin llançat menjar a les piranyes, deia un dels testimonis d'un canal de notícies de la NBC. Quines coses que passen en el món, eh? I ara farem un petit alto en el camí i sentirem una miqueta de música. Anem amb un tema de Desiree, un tema que ja té uns anyets, però que sempre ens agrada tornar a retrobar i tornar a escoltar. El tema és You Gotta Be. Benvinguts a Línies Obertes, benvinguts a la 106.9 de la freqüència modulada. Ja saps, estàs a RKB. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. Together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can't stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger. As your day unfolds, challenge what the future holds, try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. Together, all I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Got to

un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres de 11 a 12 de la nit a RKB. Cuatro minutos para llegar a las 7:30 de la mañana y tenemos que dar la bienvenida en estos momentos a nuestros estudios a Carlos Blasco. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tengo el azúcar por las nubes. ¿Y eso? Bueno, te cuento. Hoy. Ayer a Lewis, a mi compañero de piso, le dio por hacer la cena. Sí. Y bueno, hizo pollo al caramelo. ¿Pollo al caramelo? Sí, que estaba muy rico, pero creo que se excedió un poquitín con el azúcar. ¡Pobrecito! Y tengo miel en las venas en vez de sangre. Mira, ayer a mí también me dio por hacer alguna receta un poco diferente, no habitual de las que hago. La próxima vez que me lleve al restaurante, por favor. Oye, pobrecito. Que no, un beso para Lewis, de verdad. Yo ayer hice hummus. ¿Hummus? Sí. Eso es lo de los garbanzos. Sí. Eso está rico, mira, eso me gusta. Un 7 sobre 10. ¿Un 7 sobre 10? Sí. Bueno, ya que intercambiaremos tuppers. Vale. Pues ¿qué nos traes? Porque nos traes, aparte de recetas, el mundo del corazón, ¿no? Pues sí, hablando un poco de Lewis, pues vamos a hablar un poco de Eurovisión, que lo tenemos un poco ahí dejado de la mano de Dios. Porque no está pasando mucha cosa, ¿no? Hay favoritos, dejado de favoritos, pero bueno, esto cada uno tiene su favorito. Y muy bien. Por el momento va adelante Alemania como gran favorita en los foros y en esto, con una cantante llamada Lena Meyer-Landrup y su canción Satélite, que bueno, está bien, pero yo soy fan de la que va segunda, que es de Azerbaiyán. ¿Azerbaiyán? Azerbaiyán. Lleva una canción llamada Drip Drop, la cantante Safura, y me encanta. Es muy así, muy movida, muy... ¿No la he oído? Pues que claro, yo ya me las he oído todas. Claro, en casa, ya, normal. Están de fondo. Pues Drip Drop, YouTube, y ahí lo tendréis todos. Está muy bien, está muy bien. Y luego Israel lleva este año un niño muy, muy... Mira, muy Israel, muy... justamente, es el que está sonando Israel de hace dos años. Dos Boaz años, Mauda. Sí. Pues este año Israel lleva a un chico llamado Arel Skat, muy jovencito, muy, muy, muy, muy, muy mono, con una balada. Uh-huh. Bueno, a ver qué hace. Bueno, a ver. Hay de todo este año en Eurovisión. Pero puestos a llevar a un niño joven, mono y con una balada, pues que gane el nuestro, ¿no? Bueno. ¿Sabes? Porque a mí Israel, pues no... no. Pero bueno, vamos al tomate. Vamos a ver. Vamos al tomate. ¿Al tomate o a Sálvame, no? Lo digo porque aquí hay tomate. Es que esto, el programa aquel de Jorge Javier monopolizó la expresión, pero oye, lo de guate aquí hay tomate se ha hecho toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y vamos a hablar de Belén. Claro, porque no podía faltar. Pues sí, hacía mucho que no hablábamos de ella. Ha vuelto con Fran. ¡Qué raro! ¡Uy! Esto, últimamente... Me extraña mucho. Y Ricky Martínez gay. Sí. Pues sí, ha vuelto... La han visto salir de su casa, etcétera, etcétera, y ha dicho, bueno, si le veis saliendo de mi casa, creo que las preguntas sobran. Ella es, vale, así, ella es así de clara. De todas formas, ya lo avisó ella en su programa, ¿sí? en Sálvame, no sé si fue deluxe o no. Pues supongo que sí, porque ya todos son deluxe. Pero bueno, pues nada, es un ni contigo ni sin ti, publica la revista Hola, y nada, pues que todavía no les ha llegado la ratificación del divorcio que tienen que firmar. Por lo tanto, que siguen juntos. Vamos, que siguen siendo matrimonio y que todo huele un poquito a montaje a lo mejor. Bueno, la revista Hola apunta a que el problema de esta gran discusión fue una casa. ¿Ah? Porque la princesa del pueblo, que vive en San Blas, parece que se ha cansado de ser la princesa del pueblo y se ha comprado un chalet adosado en Paracuellos de Jarama, sí, a 20 kilómetros de Madrid, y ella se quiere ir allí. Pero Fran no. Es que claro, tienen un problema. Ninguno de los dos tiene coche ni carnet de conducir. Sí, es que el otro día tenía la tele puesta, iban hablando y me quedó como... Ninguno de los dos tiene coche ni carnet. A ella, la productora, le pone un coche, pero Fran no. Bueno, ¿y no le pueden poner un taxi ella a Fran? Bueno, eso ya es otra. Fran se está sacando el carnet de conducir. Pues es que, a ver, pues vive a 20 kilómetros de Madrid en un chalet de sábado, pues mira, que se coja un taxi. Si total que va a ir una vez al día a Madrid. Este chico tiene un bar. Un bar es muy sacrificado, tendrá que estar ahí todo el día. Seguro. Bueno. Bueno, pues yo no sé si se van a ir juntos o no, pero parece ser que era todo, no digamos montaje, digamos que ha sido una pelea con reconciliación. Oh, qué bonito. Belén Esteban no hace montaje. No. No. ¿Cuándo has visto tú un Belén? Si no le hace falta, si su vida es un circo. No, la verdad es que sí. Es que, no sé, yo nunca he visto que haya mentido. Si acaso omite o exagera, pero Belén vale, no miente. Belén no miente. Nos vamos con Sandra Bullock, bueno, la chica del Oscar que ha ganado este año. Está súper agobiada, está fatal porque la persiguen los paparazzi. La persiguen los paparazzi desde que... Además, Jesse James ha entrado en una clínica de rehabilitación de Arizona para su adicción al sexo, que esto me encanta, esto de la adicción. Aquí todo el mundo... ¿Sabes? Aquí en España el sí. El otro día aparecía un reportaje en el periódico y hablaban de adictos al sexo. Y unos cuantos famosos, ¿eh? Claro, es que para ser adicto al sexo tienes que ser famoso, si no eres un putero, entre comillas. Claro, ¿sabes? Es verdad. Si no eres famoso... Hace tiempo vi un monólogo de Pilar Bardem que hablaba de esto, ¿no? Era muy gracioso porque decía que los famosos disfrutan de un refrescante baño o de un chapuzón, nosotros nos bañamos en la playa. Sí. Los famosos los cogen en actitudes íntimas, a los demás los cogen follando, sí, ¿sabes? Pues eso decía. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si eres famoso, eres adicto al sexo. Si no, pues mira, eres un cabra loca, una ligera de cascos o bueno... Etcétera, cierto, etcétera. Cierto. Pues nada, que la pobre Sandra Bullock pues no la dejan de agobiar, se ha vuelto a su casa de soltera y vaya, pues esto del Oscar, pues estamos muy contenta ella, pero le ha venido todo lo malo de repente. Así que nada, a ver si... Una de cal y otra de arena. A ver si se queda tranquilita en su casa y no la agobian mucho, porque también Sandra Bullock tampoco es una persona que aquí en España ni en... No. No sé, pues sí, tiene sus películas y tal, pero tampoco ha dado mucho que hablar, ¿no? No, la verdad es que no. Ha sido bastante discreta siempre. Pues sí. Ahora nos vamos con un dúo que me ha extrañado un montón. ¿Tú sabes quién es Miley Cyrus? No. ¿Y si te digo Hannah Montana? Vale. Sí. No sabes quién es, ¿sabes quién sí, es Hannah Montana? Sí, sé quién es Hannah Montana. Es que vamos, es que Hannah Montana es un icono pretín de la sociedad actual. Sí. Pues va a grabar un dueto con Bisbal. ¿Va a grabar un dueto con Bueno, Bisbal? ha grabado un dueto, se llama Te miro a ti, en inglés When I look at you, que es así muy, muy internacional, y será el tema principal de la película La última canción de The Last Song. Es que claro, aquí como hay un español y una inglesa, pues hay que ir traduciéndolo claro, todos los claro. idiomas. David Bisbal con Hannah Montana. Pues sí. Esto ya es lo último que nos quedaba por ver. No, créeme que hay muchas cosas bueno, que nos seguro. Quedan por ver. No digas esa frase muy alto porque la semana que viene ya, a lo mejor pasa cualquier cosa y estamos aquí dando noticias mucho más fuertes. Pues nada, canta una balada romántica en inglés y español que está escrita y producida por el ganador de un Grammy, John Sachs, y bueno, coescrita por la compositora de Nashville, Hillary Linside, que allí en Estados Unidos los dos son bastante famosos. Y nada, pues esta última canción está basada en un libro de Nicholas Sparks, que es autor de, entre otras, El cuaderno de Noah, y bueno, pues es una comedia de padre separado con hija adolescente que se pelean, pero seguro que al final se comprenden mutuamente y acaban bien, etc. Supongo que David Bisbal hará de padre en lo que es la canción y Hannah Montana de niña. De niña. Aunque a saber, porque visto lo visto. Yo, bueno. Noticia sorprendente y curiosa. No es muy fuerte, pero Paco León va a ser padre. ¿Ah, sí? Bueno, ha sido padre. Yo no sabía ni que estaba casado, ni que tenía novia, ni nada. ¿No? No. Pues es que este chico debe llevar una vida muy discreta. Y está con una chica barcelonesa. Sí. Así que mira, haciendo patria. Y pues nada, pues ha sido papá, se le ve paseando por Barcelona con el bebé y con su novia. Uh-huh. Y los medios casi ni siquiera han dado la noticia, porque como este hombre suele ser bastante discreto y no... Bueno, bastante no, totalmente discreto, porque yo nunca he visto la noticia de Paco León, quitando algún... Ay, nos pones a Carla. Sí, un poco. Es Carla, ¿no? Sí, Carla Bruni. Es Carla. Qué fantástica. Al final fue allí a Washington. Sí. Que fue elegante. Sí. No ha dado mucho que hablar. Yo espero que un no, día esta mujer... No, la verdad es que ha sido bastante discreto. Yo quiero que un día esta mujer llegue borracha o algo y nos sorprenda. Y le llame enano al otro. Allí en mitad. Sí. Bueno, ahora ya han aparecido todos los rumores de los posibles idilios de Carla con y de... Ah, bueno, pero no Sarkozy con. A ver... es que una mujer como ella, ¿qué hace con un hombre como él? Bueno, la erótica del poder, etcétera, etcétera, pero vamos. Justamente hoy sale publicado en el periódico de Cataluña, que antes lo estaba ojeando. A ver. A ver, ¿con quién era? A ver, espérate, que yo lo he visto por aquí, pues en con algún sitio. Con algún chulazo, porque como se ha ido con otro enano, para eso. Con un cantante. Ah, bueno. Con un cantante, es que justamente aparece una fotografía en la que aparece ella en primer plano y un cartel de un concierto de este cantante en segundo plano. Lo que pasa es que ahora mismo no la encuentro. Bueno, pues yo lo que quiero es que esta chica desbarre un día, que llegue borracha, que haga algo así como un Ernesto de Hanover o un Britney Spears de estos que la gente empieza a decir improperios contra Sarkozy. Sí, tampoco me cae más Sarkozy, pero como esta chica siempre es tan fina y nunca da espectáculo... Benjamin Biolay. Ah, ¿y está con este? Bueno, eso es lo que se rumorea. Yo no lo conozco, ¿eh? No, yo tampoco, la verdad. ¿Pero de dónde es este hombre? Pues no lo sé. ¿Tiene pinta de francés? No, ¿verdad? Bueno, no sé. La verdad es que no tengo ni idea. Pues ya te digo, yo quiero que un día esta mujer llegue borracha... Con las medias rotas o algo así y empecé a gritar o algo así, porque a mí en si no dan escándalos no me gusta esta gente tan como Isabel Preisler. Pues a mí Isabel Preisler me aburre pero desde que vi a Natia Abascal borracha pues soy súper fan. Claro, hay que, sabes, esto va así, esto va. ¿Y Masiel? Bueno, pero es que Masiel, soy fan de Masiel, vamos, desde que ganó Eurovisión y no había nacido yo y ya era fan. Y ya eras fan. Ya era fan, sí, sí. Pues hasta aquí las noticias del corazón por esta semana. No te vayas muy lejos, Carlos. Nada, aquí espero a Juanra y a Vanessa. Y enseguida nada, tenemos a Juanra por ahí. Ay, me mira ahí. Que mira así como... Desde el otro lado del cristal. Diciendo, como te pille ahora ya verás lo que te voy a decir en la tertulia. Bueno, va, puedo con él. ¿Puedes con él? Bueno, sí, sí. Bueno. Pues nos vamos a quedar ahora, de momento, con un tema. Un tema de Lídia Pujol, del seu àlbum Els amants de Lilith, la guardadora d'un mort. La filla d'un rei, soc noia ben desgraciada del primer home que he vist. N'he quedat enamorada. Enamorada. 7 anys fa que l'en tinc mort, tancadet dintre de ma cambra, amb roses i vítel blanc. Jo li rentava la cara. Jo li rentava la cara. Un dia per més desgràcies tot ell se'm descojuntava. Ai, trista i pobre de mi. Ai, trista i desconsolada. Ai, trista i desconsolada. Si mon pare ho descobreix em plourant les garrotades, si a ma mare jo li dic tothom se n'assabentava. Tothom se n'assabentava. Passen dies, passen nits, però

gairebé 8:15 del matí. Continuem a línies obertes i és moment d'obrir la tertúlia. Donem la benvinguda als nostres estudis a la Vanessa Leiva. Bon dia. Bon dia. Que avui, a més, he vist a la Vanessa que ve amb energies, eh? Bueno, no sé bueno. Per què, però em sembla a mi que ve amb energies. Ve amb ganes de donar canya aquí als nens. A veure si es porten bé. Carlos Blasco, buenos días de nuevo. Y José Ramón, José Ramón Mier, buen día. José Ramón. No, José Ramón. ¿Qué está pasando? Ya está. Juanra JR. Es que es más fácil Juanra. Juanra, sí. José Ramón es más chungo. José. Si lo dejamos en JR, rollo Dallas. José. Jota, José. Jota. Jota sembla de física y química, no mola. Bueno, Jota de Juanra. Jota con Sánchez, sí. Doncs entrem en tertúlia. Com esteu? Com ha anat la Setmana Santa? Jo encara estic de vacances. Tu encara estàs de vacances? Ja s'ha notat a la cara, ja. Aquest foto fa estic. Molt, sí. Molt. Oh. Sincerament. Com ho vivimos? Doncs... Bien, vivimos bien. No, ja, ja, ja. Altres no, no? La resta no estem de vacances encara. No, que va. Ai, que pena. Ojalà. Algú ha d'aixecar el país amb gent com el Juanra? Home, clar, i tant. Casi mejor que esté de vacaciones que trabajando. Sí, déjalo. Ojalá. Recordem als oients que si volen participar en algun moment a la tertúlia, si volen dir la seva, poden fer-ho a través del telèfon, a través del 93 468 55 55. Sí, por favor, que llame a alguien que nunca llama a nadie. No, en serio, me hace falta. Mama, hace falta. Llama. Necesito sentirme escuchado. Doncs comencem parlant del debat sobre l'edat penal. Ja sabem que en aquests darrers dies hi ha hagut l'assassinat d'una nena a mans d'una altra nena de 14 anys. Sí. I en moments com aquest és quan es parla de quina ha de ser l'edat penal pels menors. La vicepresidenta primera del govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha dit que bé, que s'ha d'actuar amb serenitat, que no es pot legislar en calent, però clar... Jo ho trobo molt bé, també, trobo paraules molt sensates. També és el que diuen d'altres, si no es legisla en calent, les coses es deixen refredar i després mai no es fan. Ja, però és que en calent a vegades es prenen decisions incorrectes. I llavors et deixes emportar pel moment i tampoc estem parlant d'una modificació d'una llei. Aleshores, a veure... Yo a mí es que esto de cambiar las leyes cuando pasa algo no me parece lógico. Por eso. No, esto de hacerlo en caliente no, pero para nada lógico además. Entonces estaríamos cambiando las leyes cada tres días. Claro. La ley penal, yo es que tampoco, la edad penal, tampoco veo necesidad de cambiar la edad penal. Pero Vanessa mira así... Ah, no, yo estaba... Es que está dormida. Está dormida todavía. No, pero a ver, ¿por qué está...? Però és el que vam dir una vegada, que l'edat penal s'ha de jutjar pel cas, no? Potser, no tant per l'edat. No, perquè... no, home, jo crec que l'edat penal, aviam, sí que és veritat que és el que vam dir una vegada, que cada cop creixen més ràpid, per dir-ho d'una forma, ha sonat això com molt de iaio, eh? Ha parlat l'avi que portes dintre. Els nens cada cop creixen ara més ràpid. Ara creixen molt ràpid. Creixen molt ràpid, aquesta joventut. Que creixen més ràpid, realment no les deja de hacer niños. Bueno, pero los niños de ahora no son como los niños de entonces. La realidad es esa. Pero sí que es verdad que no para un cas que ha sigut molt greu y no esté que ara modificar todo ahora de golpe porque ha pasado esto. Sí que esté que analitzar cada cas y mirar y... No, pero tampoco puedes analizar cada caso. Bueno, que sí se debería, pero no puedes hacer una ley para cada caso porque entonces la ley no sería igualitaria. No, una ley para cada caso, bueno, no, pero quiero decir... tienes que tener una ley que cada caso se ajuste a esa ley y se juzguen conforme a esa ley. Sí, claro. De todos modos, la edad penal, vale, esta niña supongo que a la cárcel no irá, pero bueno, irá a un centro, irá... Vale, si no va a la cárcel, bueno, tampoco me parece mal que vaya a un centro, o sea, en vez de a la cárcel. Claro. A mí el problema sería que se quedase en su casa. Pero con 14 años me parece que ya a un centro irá. Bueno, sí, con cualquier edad. Irá a un centro vigilado, supongo. Es que tampoco sé exactamente la edad. De hecho, me parecería excesivo meter a esta niña a la cárcel. Bueno, es que si la pones a la presa con 14 años, esta nena ya no fará rebo la vida. Bueno, es que... Bueno, se supone que la cárcel es para reinsertar. Ya, sí, se supone. Pero tampoco es lógico que una niña de 14 años esté viviendo con reclusas de 30, de 40, de 50. Tendrá que estar en un centro con niños de su edad. Claro, en un reformatorio. Pero es que no sé si als 14 anys ja van al reformatori. Me parece que, problema. Jo crec que és a partir dels 14. Sí. Jo crec que sí. Creo que és a partir dels 14. Sí que és cert que el que ha fet aquesta nena en particular ha sigut molt greu, evidentment, ha matat una altra, vale? Però sí que estic d'acord amb tu, Carlos, de que tenen una edat encara és jove i evidentment no pots ficar-lo juntament amb una presó. És que amb... se la comen. Tampoc se sap les circumstàncies, perquè em sembla que s'estaven barallant, si no en tinc entès malament. És que clar, no sé si ha sigut no sé quin punt una havia... baralla forta que ha portat a l'incident dramàtic. Clar, no sé si todo havia... Todo el momento esto es presunto, ¿eh? Lo ya, que ya. Es la palabra claro. Asesinato es presunto. Pero aunque hubiera sido con premeditación y alevosía y ya. La niña fuera una psicópata. Home, llavors no s'ha de tractar igual. Una cosa és un accident, una però altra cosa és que es vulgui... Però igualment tampoc el pots ficar en una presó. No, però s'ha de tractar de forma diferent, també. Sí, evidentment, si és un accident... Claro, si és un accident, que és evidentment, però... Home, si és un accident, no hauria que meterla ni a la cárcel ni al reformatori. O sigui, sea, és un accident. Punto. Però s'estaven barallant, llavors és homicidi involuntari. Claro, bueno. el problema d'aquest cas en concret és que la nena aquesta és de fora, vull dir, és immigrant. Que potser té nacionalitat espanyola però ve de família immigrant o el que sigui. Que això ha sigut també el que ha despertat encara més l'alarma social i la demanda social de que això es té que reformar, això es té que mirar... Però jo no crec que tingui res a veure que sigui immigrant. Ja, jo ni lo sabia que era immigrant. És dominicana. Ah, bueno, pues si és immigrant que canvi la ley. No. Però això és igual, que més dona... No, la cosa és que una persona de 14 anys pugui fer això amb una altra. Como que todo se engrandece todavía, saps? No, pero ese es el morbo, la sí, mala fe que le quiera dar cualquiera. Mira, nosotros, yo por ejemplo lo desconocí, me parece que Vanessa también, no sabíamos que era inmigrante. Sí, os informáis poco, ya lo veo. No, bueno, però... es que con que estás de vacances tens molt de temps, tú. Para informar-me. Per gràcies, per informar-nos informada. A nosaltres. Sí, la segona vegada que no arribem te puc informar millor. Esas ojeras... Esas ojeras que tienes son de informarte. Sí, totalmente. Venga, ya está. Sí, sí, y el aliento a whisky también. ¡A la venga! ¡Ostras, guapa! Aquí ya en Mediaport. ¡Es broma! Y venía dormida. A ver, el día que venga despierta. Pasamos de tema, va. Sí, sí, porque cal, aquí... Cal dir, respecte del tema, que avui, per exemple, es publica la notícia que els adolescents cometen avui menys crims, però que són més cruels. És que la societat que... És que, aviam... És el que vam... Surt moltes vegades, el que vam parlar una vegada. És que ja la societat ja està més immunitzada. O sigui, els dibuixos, per exemple, que és ara hablar de algo muy evidente. Però sí que els dibuixos animats són molt més violents que no pas els d'ara i no ens escandalitzem. Sí que la societat està més preparada per el que és la violència... I els videojocs, no? I els videojocs. Ah, sí, no. Que sí, no. Si és així, tan... Antes todo era mucho más infantil y mucho más claro, sentido, sí. Y mucho más... Todo como ahora los niños juegan al Pokémon, son más violentos. ¿Has visto un episodio de Pokémon? Claro que he visto Pokémon y me he pasado el videojuego. No, tenía. El videojuego pero, no, la y serie. Y serie he visto dibujos. Los dibujos, sí, Ash y Brock pues, y toda esta gente. Pues, sí, ahora compara friki. Pokémon con la aldea de Arce, por ejemplo. Con Heidi. O con no, Heidi. Pero para nada, Pokémon lucha... Es que a ver, yo he crecido con Spinette. Bueno, así estamos, y así estamos. Pero... Y ahora los críos crecen con bola de drag. Pues yo te digo una cosa. Ama, yo vais a crecer con bola de drag. Eso te iba a decir, ¿eh? Pero no, tú has pensado de la bola de drag. Porque a mí no. Me agrada, ¿eh? Pues pero, pelean claro. Y tal, pero siempre se valora coño, la amistad, pelear, no sé qué, todo sí, este rollo. Y sangre, y moratones y tal. Bueno, pero claro. que es normal que la sociedad evoluciona y cada vez se escandaliza menos. Pero también se ha de tener una edad para ver cada cosa. La niña no ha vuelto de un jamecameja, tampoco. Que no estoy diciendo que sea porque vea bola de drag. Lo que estoy diciendo es que la violencia ahora está más a la orden del día y es menos que el problema es que, ¿ves? Siempre vamos al reduccionismo fácil de echar la culpa a los videojuegos, a la tele, no estoy a echando las películas. La culpa a los videojuegos. No, la culpa, no le estoy echando la culpa, a eso. La culpa la tendrá el niño en cuestión y la educación que le hayan dado en su casa y en su colegio. Parlant d'això, parlant de l'escola, per exemple, hi ha un tema que us vull portar també a la tertúlia avui. I és que els mestres britànics podran fer ús de la força en situacions problemàtiques. Em sembla molt bé. Els mestres britànics podran, com dèiem, utilitzar la força per detenir baralles als col·legis o controlar els alumnes que es portin malament o pertorbin el desenvolupament de les lliçons, d'acord amb noves directrius publicades ahir pel govern britànic. Esto es abrir una caja de Pandora Perillosísima. Pero mucho, porque claro, prefiero que se peque de defecto que de exceso en este caso, ¿eh? Decir, bueno, mira, los niños se me descontrolan y no les puedo dar un bofetón. Bueno, pero prefiero eso a le pego una paliza. Hombre, una paliza tampoco. Claro, es que los profesores es que también. Hombre, hombre, hablemos. Hombre, yo estamos que, hablando que de, la, de la típica educación británica. Vamos. Que son de los de arreglan los nudillos o en los de la llama de los dedos. Yo que ofacen para evitar barallas, vale. Sí, es que no que els hi peguin hòsties, sinó que simplement utilitzin la força, ¿vale? Però què és la força? Si pues que els separin, look. Que els separin, ah, si bueno, s'estan barallant. Vale, sí. Vale, i si... És que clar, pagar però, no... Cruzar-li la cara? No, cruzar-li la cara no. Jo crec que està, aquí estamos hablando de cruzar-li la cara. No, llavors, no, és que... No, que, no, que no, no hablando de cruzar-li la cara, ¿eh? Usar la fuerza para... Usar la fuerza es que puedan ponerle la mano encima. La mano encima es poderlos coger y poderlos apartar con fuerza... Para que no se pelee. Cuando me estás diciendo, vale, aquí estás diciendo pelea, pero cuando dice que se porte mal o tenga mal comportamiento, ya no estamos hablando de pues separar. Poderlo coger del brazo y poderlo sacar de la clase. Es que ahora no puede hacer ni eso. Es que nos vamos de un extremo. Es, clar, que antes. Ahora mateix la norma es la del no contacte. Claro, claro. Y llavors, estem... ahora voy a sonar como el abuelo Cebolleta, pero es que es así. Pero yo en mi colegio, en clase, pues yo una torta. Me la he llevado por portarme mal y yo no he crecido con un trauma ni nada de eso. Evidentemente, no. Sí, pero es también, que ahora, si tocas que... un poquito, te voy a denunciar. Yo también creo que se está exagerando un poco de esto, porque además yo era de los de... el profesor me ha dado un capón por no hacer los deberes. ¿Qué te decía? Que no padres? Ha hecho esos deberes, ¡pum! ¿Qué ¿sabes? Era, pues ahora lo has hecho. Era para así, o sea, era como que no has hecho... ¡Pum! O sea, el profesor me ha dado una colleja porque que no ha estado... ¡Pum! Ah, claro, ¿vale? Pero es que ahora... Tampoco es que me maltrataran a mí, pero bueno, una colleja, claro. Un capón... Pues ya está. Y en ocasiones una bofetada bien dada. Lo que pasa es que, claro, darles autoridad a alguien que no es el padre del niño o la madre... Però també els mestres han de tenir una autoritat sobre els nens. Clar, és que tu agafes els nens... Si els treus tota l'autoritat... No sé si són 7 hores diàries o 6 hores diàries el que estan a classe, no ho sé ara mateix. Sí, 6-7, més o menys. Però és que estan tot el dia amb el professor. No, hi ha nens que són molt conflictius. Però jo crec que des d'un punt de vista psicològic i psicopedagògic tiene que haver moltes maneres de infundir autoritat que no sea el golpe. Pero, mira, esto de hay que hablar al niño... Y no, hay que hablar, no. Es todo muy new age. Que también se le puede... No, que también se le puede pegar un chillido, hombre, Claro, un chillido... Y eso no y es new age. Digo, y un capón como... Y no pasa nada. Y no pasa nada. O te quedas 3 horas después de clase aquí limpiando la pizarra. Pero es que ahora es que... ¿Qué? Bueno, es que... A ver, te va a denunciar, no sé qué. Pero, y lo peor son los padres a veces. Tú le has dicho a mi hijo. Y a lo mejor es solamente tú le has dicho a mi hijo. No, pero si ya. Ese es el problema. Si yo ya no te digo que sea todo este rollo de New Age de es que los niños deportan porque no tienen. Así porque claro, no tienen suficiente dinero. No, siempre se puede. Siempre existe el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Es decir, si te portas bien, daremos un refuerzo positivo. Pero si te portas mal, daremos un refuerzo negativo. No tendrá que ser un tortazo, pero tendrá castigo que ser. Y premio. Te quedas 3 horas después de clase. Y cuando el niño diga no me quedo. Que la madre no venga diciendo, ¿por qué este tiene que quedar mi...? No, que la madre diga, no, niño, tú te quedas. Però hi ha una altra notícia també d'una mare que li va pagar la professora. És que és un cas que cada vegada és més habitual, els casos de violència dels pares contra els mestres. Llavors estem davant d'una situació dels professors de completa indefensió. Sí, totalment, se van indefensió. Bueno... A mi que això me parece surrealista, que la madre vaya a pegar al professor, me parece... Doncs n'hi ha casos i cada vegada són més freqüents. Llavors, què fem en aquests casos? Hombre, si la... Pero esto, si una madre levanta la mano a un profesor, es como si cualquier adulto levanta la mano a otro adulto. El profesor coge, baja a comisaría y lo denuncia. Però la notícia posava que era la primera vegada que feien un cas així perquè la volen, o sigui, li volen imputar 3 anys de presó. Sí. Pues... Bueno, pues si comencem amb aquestes coses, potser no arribem als punts de que els pares els vulguin pagar els professors. Si fins ara no era castigat, saps? Era com un terreny que, bueno, pues vaig amenaçar el professor, saps? Si comencen a posar mesures, suposo que el tema es calmarà una mica. És que jo crec que la clave seria encontrar una consonància entre els professors i els pares per poder educar al niño i que no haya mensajes contradictoris per part de la família i del col·legi. És a dir, si uno te castigan los dos. Sí, no, sí. Esto es como, puedo ir, mamá ha dicho que no, pero, y le dice, le pregunto al padre, y el padre le dice que sí, pues el niño hará lo que más, pues tendrá que haber una consonancia y tendrá que decir, si el profesor te castiga, castigado estás, Y no me vengas a decir que no. No, es que estás castigado, no, y punto. Y lo que diga el profesor es como si lo dijera yo. Lo que pasa es que, claro, pues hay padres que todavía no entran en esa dinámica. Que no entiendo el porqué. Pues porque, pero, bueno, pues porque creerán que... Lo que pasa es que yo también pienso que si, como padre que podría ser, los profesores que hay no van a dar la educación que yo quiero a mis hijos, yo lo cambiaré de colegio. Es que es tan sencillo como eso. Si eres... Nos cortan, niños. Ah. Companys, que hem d'anar a informatius. Passa mi padre. Després. Passa la senyo. Passa... Després... No, passa mi padre que te denuncie. Després tornem amb la segona hora de Línies Obertes, amb molt, de... molt més a la tertúlia, molts més temes per comentar. Anem a serveis informatius. Després tornem aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 d'aquesta hora. A Barcelona tenim 12 graus, a Tarragona 13, 9 a Girona i 8 graus a Lleida. I comencem, com cada dia a aquesta hora, interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha hores d'ara, destacarem els 5 quilòmetres de cua compacta que hi ha a l'AP7 fins a arribar a Vilafranca, sentit cap al sud, perquè hi ha hagut dos carrers tallats per obres i a banda un accident que es troba al voral. També destacar que hi ha tallada l'AP2 a Fraga, sentit cap a Saragossa, per un accident d'un camió que ha rebentat el dipòsit de gasoil fa una estona, per tant, advertim a tothom que vagi cap a aquesta zona. I, d'altra banda, les retencions que hi ha a l'autopista del Garraf, a la zona Viladecans i Prat, sentit cap a Barcelona, i autopista del Maresme a Badalona, sentit cap a Barcelona, i també a totes dues rondes de la ciutat de Barcelona, direcció cap al Lluç de, cap al Nus del Llobregat. Dimecres 7 d'abril, avui s'acaba el termini perquè l'expresident balear Jaume Matas dipositi la fiança de 3 milions d'euros que li va imposar el jutge del cas Palma Arena de presumpta corrupció urbanística. Matas haurà d'aconseguir els diners si vol eludir la presó. Un altre cas de corrupció, en aquest cas l'ombra del cas Gürtel, s'acosta a la seu nacional del PP. S'estén la sospita d'un possible finançament irregular del partit en diverses comunitats autònomes. El senador i extresorer del PP, Luis Bárcenas, podria haver fet de pont entre la xarxa corrupta i el Partit Conservador. A Galícia s'hauria finançat irregularment la campanya electoral de 1997. Les activitats dels implicats en la trama haurien arribat a Madrid, a Galícia, i haurien afectat en algun punt Catalunya. El govern de Madrid hauria fet centenars de contractes públics irregulars afavorint empreses vinculades a la xarxa. Des del punt de vista polític, el PSOE considera que Mariano Rajoy està paralitzat per la por i li demana que actuï immediatament. En canvi, des del PP consideren que amb la lectura del sumari queda clar que no hi ha hagut finançament irregular. Els Estats Units restringeixen l'ús d'armes atòmiques en la seva defensa i es comprometen a no desenvolupar-ne més. Ho recull la nova estratègia nuclear de la Casa Blanca, que només fa excepcions amb els països que no compleixin el tractat de no proliferació nuclear. Avui jutgen una dona que va amenaçar i agredir una professora de la seva filla en un institut de Barcelona l'any 2008. La fiscalia l'acusa d'atemptar contra un funcionari i demana que se la condemni a una pena de 3 anys de presó, cosa que l'obligaria a ingressar en un centre penitenciari. L'Ajuntament de València reprèn els enderrocs al barri del Cabanyal i fa demolir 5 edificis. Grups de veïns i polítics contraris a l'actuació no ho poden evitar, desallotjats per la policia. El govern espanyol, que vol protegir la zona, intenta que els jutjats suspenguin els enderrocaments. Catalunya Informació. En esports, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Lliga de Campions amb un pòquer de gols de Leo Messi. L'argentí ha marcat tots els gols de la victòria per 4-1 davant l'Arsenal. És el primer jugador que marca 4 gols als quarts de final i ja és Pichichi de la Champions amb 8. L'argentí esgota els qualificatius i la premsa mundial l'elogia. Arsène Wenger, tècnic de l'Arsenal, el qualifica de jugador de videojoc. La nota negativa, la recaiguda d'Eric Vidal, estarà 10 dies de baixa. L'Inter de Milà serà el rival del Barça a semifinals. Els italians han eliminat el CSKA de Moscou per 0-1 amb gol de l'holandès Sneijder. I avui quedarà definida l'altra semifinal, ja que es disputen els dos últims partits de quarts. Manchester-Bayern amb 2-1 pels alemanys i el Girondins ha de remuntar un 3-1 davant del Lió. I pel que fa al temps, aquest matí la pluja anirà guanyant terreny per la meitat oest del país i es generalitzarà a partir del migdia i sobretot la tarda, quan s'intensificarà pel terç nord i nord-est. No es descarta localment alguna tempesta. Les temperatures en descens amb una cota de neu que anirà baixant cap als 1.300 metres de cara al vespre. Anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Mira, cara d'estranyat. Què és això? Això, tu te'n recordes d'aquells que cantaven allò del Dragoste a Dintell? Sí. Doncs aquest és Arsenium, és un dels cantants, quan va fer la seva carrera en solitari. Arsenium? Love Me, Love Me. Sí, Arsenium. Love Me, Love Me. Oh, hay gente feo. Lewis, recuérdame que me la baje. Que no, que no. Que no se baja la música, se compra. Por iTunes, que me la baje por iTunes. Vale. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? iTunes, en Downtown. Yo soy yo de la Downtown, ¿sabes? Iba a decir iTunes, pero iba a quedar un poco paleto. Encetem la segona hora de Línies Obertes quan passen 7 minuts de les 8 del matí a través de RKB, a través de la 106.9. Benvinguts, benvingudes, aquells que us acabeu d'incorporar. Aprofitem ara el principi de la tertúlia per felicitar un company d'aquí del programa. Sí, senyor. El Marc Mauri. Felicitats, Marc. Que avui és el seu aniversari. Avui fa anys. 30 anys. Oh, 30. Oh, canvi de dígit. Ja és quasi tan viejo com el Juanra. Eso es imposible. Nunca llegarà a ser viejo. Yo siempre seré más viejo. Evidentemente. Sembla més jove, per això. Sí. No el Juanra, dic. El cumpleañero. Sí. 30 anys. Però deixa de parlar com si no estigués al davant, sisplau. Que estaves aquí. Ah, mira, no ens havíem adonat. Doncs això, felicitem el Marc Mauri. I també recordar als oients que si volen participar en el programa poden fer-ho a través del nostre telèfon 93 468 55 55. Poden aprofitar i dir la seva a la tertúlia, donar el seu punt de vista. També poden participar a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net o bé poden entrar en el nostre Facebook www.facebook.com/líniesobertes. I continuem amb la tertúlia. He vist que continuava el debat fora d'antena. Sí, això és com el de les notícies, ja. Jo saps si surten els títols aquell dia, aquells van xerrant? Que sí, jo... Estan comentant el cafè i això, saps? No estan... O la festa de la compra, però bueno, és... pues aquí fan igual. Jo crec que hauríem de fer el mateix, no? Hauríem de deixar, mentre hi ha els informatius, el micro obert també dels companys. Qué miedo. Qué miedo. Mejor que no. Qué miedo. Deixa'l, no tenim res per amagar. Hombre, subiría mucho la audiencia. Sí, porque hay conversaciones que... Doncs un tema que acostuma a sortir bastant també en el programa, no sé per què, i que avui torna a aparèixer, és que el bisbe de Sigüenza, Guadalajara, diu que el papa és víctima de la difamació. Ai. A ver, què? Empezad. Ah, empezamos. Sí, sí. Pues bueno, no, que aquest home diu que això, que com el papa va callar aquells casos de pederàstia que va haver-hi en el seu moment, pues que s'estan passant molt amb ell, que és com una caça de brujas contra ell i tot això. Vale, potser no cal donar-li tant de bombo, va ser un cas amb el passat i ja s'ha denunciat i ja està, no cal donar-li més bombo, però bueno, sí que és veritat que potser és el morbo de que el papa, o sea, ahora es el papa, cometió ese error y se ha hecho público. Y ahí ya está. Tampoc, o sea, que reconoces que está siendo víctima y objeto de difamación. No, de difamación, ¿no? No, de difamación, no. ¿Qué dice exactamente? Difamación. De difamación. Difamación, pero, dice sí. Dice de difamación, sí, pero no, es de difamación. No. Hombre. O sea, que se ha denunciado y han dicho, tú lo tapaste y se ha dicho públicamente, me parece bien. Ja està. Però és que és molt que greu, que la figura més important de l'Església tapi això, és molt greu, és normal que es posin amb això, és que és normal. Ja està, és una persona i es que, pot equivocar, més, tot el món, més, però és el papa aquest té la responsabilitat. Aquest sant home, és que bueno, ja ha condenado i ja se ha arrepentido, vale, i ha dicho que lucharà contra tots aquests casos i que... Però per què s'ha arrepentit? Perquè l'han agafat, no? No. No, porque no creo que el Papa nunca haya dicho apruebo la pederastia, no, siempre ha ido no, contra. Claro que no, pero que la tapa. Bueno, pero porque también piensa que el Papa es una persona misericordiosa, entonces a esa persona que cometió los delitos de pederastia. Mira, es que me está bien y se está riendo. Voy a decir que ya, a más yo. No, porque uso la palabra misericordiosa y sabía que te ibas a reír. No, ya me he reído, te he reído tú. Es una persona que lo que propaga es el perdón. Lo que propaga es el perdón, entonces, estos casos él los perdonó y dijo, bueno, hasta aquí, pero... Mira, entonces, lo que propaga es el perdón, pero este santo hombre que por un lado está diciendo esto, por el otro está diciendo, tolerancia cero es la norma de la Iglesia en estos casos. Y cierto es. Pues no, vale, cumple con pues tolerancia cero implica de que si la has cagado, pues se hace público, porque la tolerancia es cero. Vale. Entonces... Además, lo que no puedes decir es, no, no, cuando se haga, se tiene que decir, pero de hecho, al papá no le diga que nada. A més, ells també diuen que hi ha la penitència, no? Quan algú s'equivoca, pues mira, ara és la seva penitència. La seva penitència. Ja està, ara que s'aguanti, si l'ha cagat, pues mira, ho acceptem. No, però a ver, esto de que si la lia tolerància cero que se haga público, no. No. O sea, no. Si la lias, tendrás tus consecuencias y serás castigado dentro de lo que es pues la jerarquía eclesiástica. Pues como pero figura de ahí, pública de más que eres... La ¿pero qué figura es pública? Hombre, el Papa es una figura... Hombre, no, el Papa no sabemos quién es el Papa. No, estamos hablando de cualquier... No, estamos hablando de los pederastas en la Iglesia. Por eso. Un cura que comete el caso de pederastia... Lo que se está diciendo es que el Papa, en su momento, cayó unos casos de pederastia que tenía en su conocimiento. A mí lo que... ya no es... No voy a tirar piedras contra mi tejado, porque tampoco es eso, porque yo no tengo la Iglesia, no tengo nada. Pero callar delitos de pederastia es un delito. Pues ya está. ¿Y nadie le va a juzgar a este hombre? Es que es el Papa. Bueno, supongo que tendrá alguna especie de inmunidad No, pero tampoco... No hauria de ser així, però suposo que ho és. No, tampoc crec que tingui manera diplomàtica. Aquest és el problema, de quan poder... Si no la tenia Pinochet, no la va tener ell. A ver, no s'ha callado siendo papa. Da igual. Se calló no, siendo arzobispo. Como si se calló siendo fontanero. Bueno, ha callado los delitos de pederastia, tendrá que ser juzgado cuanto menos. Luego yo, culpado no, bueno, pero juzgado, yo asumo que... Bueno, pues ahí vienen las críticas. Ahí vienen las críticas la reiteración sobre el caso. Aquí no vienen las críticas, no. Las críticas vienen porque la gente es muy morbosa y muy lengüetera. Yo estoy hablando de que un juez coge y diga, oiga, este señor tal, y lo acaba de reconocer, ¿por qué no lo está condenando? O sea, a mí lo de las críticas... Lo que me sobra precisamente son las críticas. Eso es lo que me sobra, las críticas. Lo que me falta es una... Pero las críticas venen de lo que estás dient tú. Que per què no es jutja que toma per lo que ha fet. No, las críticas no dicen por qué no se le condena. Las críticas lo llaman tal y le llaman de todo. Pero no dicen, nadie dice, vamos a condenar a este hombre. Las críticas le están llamando hipócrita, no sé qué, porque la Iglesia, porque supongo que pero si nadie no ha dicho, pero nadie ha dicho, vamos a... És que el fet, jo crec, de que s'està criticant més a l'Església en si que no a la figura del papa, potser, per lo que ha fet el papa. És a dir, com màxima figura eclesiàstica dentro de la Iglesia, que pues, lo que diem sempre, és a dir, la Iglesia promulga i tal, i encima van diciendo tolerància cero, i això està molt mal, i no sé què, i no sé quanto, i la primera figura és la primera persona que la cagó. Però esto pasa mucho, ¿eh? Sí. No solo en la Iglesia, en todo. Siempre, el que más la lía es precisamente la cabeza de la pirámide. Pues para eso se la castiga. Que estoy de acuerdo contigo de que no es solamente la Iglesia, que en muchos ámbitos, en la educación, en tal, se producen esos casos. Tampoco no solamente la Iglesia, sino en la Iglesia, no, alguien de la Iglesia, no todos. Correcto, vale. Pero bueno, pasando de tema. Pasamos palabra, mira, cambiamos de tema porque estamos canviem cansados. Canviem de tema, va, canviem de tema. Sí, que ja mi... I anem a un altre que no teniu en el guió, però és... Molt bé. El de les imatges que hem vist aquests últims dies a Salou, al Salou Fest. Qué grande. I jo aquí. Jo no he ido. Tenia que haver ido. No sé ni de què va. Com tinc una edat... Els 4.000 hooligans, no? Que estan 5.000 allà, ingleses. Bueno, els anglesos que venen a unes suposades... una mena d'olimpíades, una cosa així, perquè és una, sí, és una cosa així esportiva, teòricament, i que el que hem vist ha estat, bueno, una festa total a Salou, molt d'alcohol, molt de soroll pels veïns... el conseller de... Pues que no ho permetin. El titular d'Innovació d'Universitats i d'Empresa, Josep Huguet, va llançar ahir una advertència a aquesta localitat, a Salou, dient que l'espai públic és competència dels ajuntaments si volen mantenir la certificació de turisme familiar, que la té Salou, han de mantenir el civisme. Bueno, no creo que le interese mucho a Salou mantener el turismo familiar, porque no creo que es de lo que viva, precisamente... Que tiene la insignia ahí de ello presume, de acuerdo, porque algo de turismo familiar también tendrá, pero no es precisamente del que vive. No. Y oye, si no, me parece muy mal. Si Salou ha tenido una iniciativa de turismo, de marketing, de traer a 5.000 personas de golpe, que ya quisiera Barcelona coger y decir, hago una iniciativa y traigo a 5.000 personas bien, de golpe, no que van a venir aquí a gastar en mis bares, en mis restaurantes, y pues oye, ole Salou. El problema es que... Fins a quin punt deixen un benefici real? He sentit que només els costava 14 euros al dia, amb tot inclòs, excepte l'alcohol, evidentment. Que una setmana, jo he sentit una setmana, 300 euros, amb tot inclòs. Vale, más el alcohol. Amb l'avió i tot, eh? Amb l'avió, sí, amb tot inclòs. Clar, fins a quin punt això deixa un benefici real a la ciutat? Mira, deixa el benefici de l'alcohol que no poden veure al carrer i que se'l veuen. Aquest és el benefici real, perquè l'altre... És que té, bueno, no sé qui ho ha dit això de l'Ajuntament, però és que té raó, això que sigui l'Ajuntament que ho valori, que mira els beneficis, i si no, pues que vete a l'entrada, ja està. Però és una barbaritat. O sea, vete a l'entrada, quiero decir, no, lo he dicho mal, que vete este consumo o esta masificación no, o lo que sea. A ver, simplemente estos ingleses habrán venido maduras, y se habrán gastado en botellón. Però és la hipocresia de sempre, que per una banda ho haurien de prohibir perquè realment a la gent que viu allà, els veïns i això els hi molesta, però per altra banda els hi suposa un benefici, per tant deuen fer la vista gorda. Mira, habrán gastado un dinar en alcohol en el botellón. Lo que se habrán dejado luego en las discotecas. Entra a las discotecas, la copa de rigor, etcétera, etcétera. El tabaco que se han comprado, que también habrá dejado unos impuestos para el Estado. No fuman allí, no fuman. Nada, no fuma nadie. Y mira, aunque sean 4 souvenirs que han comprado a su familia. Però he sentit que fan barbaritats. Diu que l'any passat van fer un concurs de veure qui arribava a la piscina des del balcó de l'hotel. I diu que, bueno, cames trencades, de tot. Imagina't com van aquesta gent. Bueno, però jo, això ja dependerà de la seguretat de l'hotel i de les coses de cada hotel. Però és que ho trobo una barbaritat. Clar, però és que potser és la manera d'enfocar aquest turisme que s'està donant. El màrqueting que té és les 3 S's. Sol, sexo i sangria. ¿Es aquel el tipo de turismo que hemos de traer? Bueno, yo creo que tenemos que traer turismo que nos deje dinero. Claro, la cual... Pero eso te costa, encara que destrocen toda la ciudad. Ah, pero es que destrocen la ciudad no depende del tipo de turismo. O sea, depende del tipo de seguridad pública que tengamos nosotros en nuestras ciudades. Porque yo te aseguro, que 5.000 españoles, liantes, borrachos todos como cubas, nos presentamos en Nueva York y no liamos nada porque no se nos permite. Ya, la culpa es nuestra que venimos, no, la culpa es de Nueva York, bueno, la culpa no, bien hecho está, que tiene unos sistemas de seguridad. Ah, yo también sentí por la radio, que por ejemplo, allá, Anglaterra, no fan res, no estan tan com estan aquí, perquè allà només colar-se al metro ja estàs fitxat a la policia i tens antecedents. En canvi aquí, clar, veus al carrer i fas el que et dona la gana i no passa res. Aquest és el problema principal. La culpa o no, si l'Ajuntament això ho permet, doncs ell sabrà per què. Però això no és qüestió de l'Ajuntament, és qüestió de com a país legislar d'una manera. En molts casos són els turoperadors. La qüestió és, els turoperadors que tenim i que estan promocionant de cara a l'exterior, amb quins són els arguments de venda que estan donant als clients? Però són turoperadors d'allà, els que... I d'aquí. No, però sobretot l'organisme més potent que tenim que promociona és TuriEspanya, me parece que se llama, sí. Que pertenece a... Sí. I bueno, pues... También supongo que venderá, pero de todas formas tampoco no creo que esto venga de un teleoperador concreto. Esto supongo que saló por internet o por lo que sea. Habrá mandado a 4 universidades de allí 4 folletos, veniros todos aquí a tomar el sol, a buscar sexo y a emborracharos. Y han venido, pues evidentemente. Pues claro, pues qué van a hacer allí lloviendo todo el día encerrado. Pues les dices, ven aquí a beber, a emborrachar y a ligarte a unas cuantas, pues vienen. Pues normal, que es un tipo de turismo que, oye, que lo que dice Vanessa, que no deja un beneficio real, pues no se vuelve a hacer la práctica. Suposo que en deixarà, perquè si no tornaria a fer. És un cas molt concret aquest tipus de turisme, vull dir, això passa a Salou, o a Lloret, o... És un cas... Esto pasa en Salou... Però aquí no. Esto pasa en Salou, però tampoco había pasado nunca. Que vull dir, pues que no és un turisme, no és el turisme que tenim per norma a Espanya. Hombre, sí. Home, cada vegada més, eh? Sí. Cada vegada més. A Barcelona això no passa, bueno. Home, molta gent ve a Espanya pel tema de la sangria i pel que fa sol i ja està. Però, a veure, jo... Tenemos un turisme sol i playa. Vale, no, claro, pero no... Com el que se ve en Salou o el que estan quejant en Salou, estas juergas ahí... No a aquests nivells. No a aquests nivells, exactament. Pues suposo que cada població pues deu promocionar-se com li convé o com sap fer. ¿Tú te piensas que los Erasmus vienen aquí a aprender de Gaudí? No, a mí lo que haga, creo que el estudiante aquí me da igual. Entonces, si aquí... Bueno, hi haurà de tot. Clar. Hi ha Erasmus que venen a estudiar i hi ha Erasmus que venen a lo que venen, a l'orgasmus que li diuen. Però aunque venguen a estudiar, yo he sido Erasmus y he ido a estudiar, pero también me de fiesta. Bueno, pero es que una cosa no queda la otra, ¿verdad? Tú puedes combinar. Porque eligen España. Porque vale. No elige Suecia. Vale, no. Sus razones tienen el que elige España. Pero lo que estem dient és el cas de Salou, que jo trobo ja un cas extrem. O sigui, el cas extrem de Salou aquí no serà en Barcelona. A mi, si un ayuntamiento pequeñito como es Salou tiene la capacidad de traer un fin de semana de golpe a 5.000 turistas, me parece, vamos. Están 2 semanas aquí, creo que. Perfecto. Son 2 adicciones seguidas. Vale. Una primera, que es la que ya ha pasado. O sea, y ahora ya ha vingut una segunda tongada de unos otros 4.000 y algo. Ah, que vienen más. Pues, sí, es una semana, 4.000 y una semana, 4.000. Sí. Vamos a Salou al fin de... Pero si a mí me sembla bé que ho facin, vull dir, si a Salou... Ya, pero ya vos que no diguin que es un turismo considera... familiar, porque no lo son. No, claro, evidentemente. Si vas a Salou, te trobarás estampas como aquesta, Carlos. No veo desde aquí. Soy un poco miope, pero Vanessa me lo va a decir que porque es. Yo no me he visto. He visto. ¿Es posible que hagi vist nois despullats? Sí, gent amb poca roba, amb molt poca roba. És a dir, que això i re gairebé és el mateix. No, ara s'ha apropat el vidre, el Carlos ha mirat la foto que li estava ensenyant. Ja l'he visto. Què t'ha semblat? Bueno. Bueno, que si vamos a Salou este fin de... No, pero yo te digo, me parece. No sé, a mí también me parece bien, pero que tampoco se puede decir que el turismo que tenemos en España es este, porque no es así. Estamos hablando de este caso en particular. No, pero realmente, más, pero realmente no, es así. No, realmente sí es así. No es así, no Carlos. No de esta manera masiva de que vengan 5.000 personas de golpe por un evento concreto. Por eso me refiero. Vale, pero nuestro turismo es de sol y playa. Creo que sí, pero esto no es dolent. Esto estamos hablando de sol y playa en això este no, caso. Això no és dolent, eh? Però la part negativa ve quan... Quin tipus de turisme de sol i platja ens està arribant? Clar, el turisme familiar és un turisme molt positiu, no dona gairebé problemes. Els problemes ens els donen aquest tipus de turisme que ens ha arribat ara a Salou. I estem condemnats a cada vegada tenir més aquest tipus de turisme. Però el problema és el que deia. Però el problema és que no està vigilant ni legislat. Salou, una cosa així, jo aquests casos no crec que no es donarien mai. Crec. De totes formes... Potser peco de... Bueno, home, quan venen els hooligans a veure els partits... A Barcelona, ahir va ser una excepció, perquè l'Arsenal són uns seguidors molt tranquils. Sí. Però quan venen altres seguidors d'altres clubs... Quan venen aquells que semblen els Wally, que van de blanc i verd, van a mi, va omplen la Rambla i... De totes formes, m'hi hace mucha gràcia. I veuen al carrer igual. Quan passa turisme. Això, jo només faig que veure furgons de la policia. Però no els hi fan, no els multen ni res, eh? Bueno, però estan ahí per controlar-lo. Bueno, dudo jo que però és que no es pot veure al carrer i no els multen. Home, és que també tinc una cosa. Que la qüestió és, nosaltres bevem al carrer, nosaltres multa? Que som d'aquí, i ens multen. Després venen estrangers, veuen al carrer i no passa res absolutament. Clar, això és el que no. És que, això és discutible. Per què? Perquè en el fons els interessa la hipocresia sempre del govern. No, els interessa en el fons, perquè estan gastant diners. No, que le vas a mandar una multa por botellón allí a Nothing Hill. Mira, i ahir, la van pagar. Doncs mira, un noi d'Estats Units, justament ahir traiem la notícia, ha estat multat i ha estat condemnat a pagar 1.300 euros per aturar el metro per fer-hi una pintada. És un noi nord-americà i haurà de pagar-los. Això aquí? Aquí, a Barcelona. Ah, mira, que bé. És que los de aquí sí y los de allí no, eso es un falso mito, ¿eh? También te lo digo. De todas formas, lo que... Los de allí también se les detiene y se les lleva a comisaría. Perdona, que... i agafaran a tots els hooligans que estan a Plaça Catalunya i els ficaran home, allà... I quan guanya el Barça, agafant tots els aficionats del Barça que passen per Cadaletes i fan el que fan, és que ja per començar, miramos-lo de casa, ¿eh? Si estem parlant de futbol, en aquest cas. És que, a veure, ¿eh? ¿Vosotros vale. Heu vist els espanyolitos o los catalanitos de a pie quan ganen el Barça les barbaritats que foten a la Rambla? Bueno, però és que això... És que ja començando por ahí, ja eh? No cal ni que sigui futbol, però és que és això el que dèiem, és que el problema és que aquí pots colar el metro i no passa res, i allà tens antecedents policials, per això no ho fan allà, pues que per favor canviïn les lleis i que hi hagi un... Vale, pues que ho facin aquí també. Una regulació. Però és que si nos cambien les lleis i luego, pues eso no, vamos a poder beber en la calle, los bares nos cerrarán a la una... I tendremos que fumar en la calle. Tendremos que fumar en la calle, los bares cerrarán a la bueno, una... Bueno, però fumar al carrer està bé. A la una i media estaràs en tu casa... No, però jo no estic dient que canviïn totes les lleis, absolutament totes. I tiràs no. A Marruecos de fiesta, bueno, a Túnez. Jo no estic dient això, jo no estic dient que ho canviïn absolutament tot, però que hi hagi una mica de regulació, sí. De totes formes, si no, sí, de totes formes, però és que no n'hi ha. Una cosa, a mi no me parece mal que esta gente beba en la calle. Pues bueno, pues a los un sitio de fiesta, habrá sitios tal. Lo que me parece mal es que ya cometan actos de vandalismo. Ahí ya, pues no. Es pero que beban en la calle y que estén por la calle y que estén cantando y que estén borrachos, pues bueno, es lo que toca, está en el salón. Es que aparte, estamos en la Comunidad Europea, pues tenía que haber algún tipo de leyes para el turista vandálico. Però és que això és el que et dic, en el fons els interessa, és com el metro. Per pues què no passen els controls de metro a veure a controlar-te el bitllet enmig del metro? Per què no posen a més persones que controlin a l'entrada perquè ja no et colis? Perquè en el fons els interessa que et colis perquè així recauden diners de les multes. És exactament el mateix. Home, si tu vas a Londres, per exemple, a Londres totes les estacions estan vigilades. Per això. I si no et pots colar. Si és que és una hipocresia total i absoluta, és el mateix, aquí no els interessa, però clar, com que estan gastant diners... Però això és tan fàcil com que si no vols que quan facin això, que es fiquen a meitat del metro, perquè els interessa que et colis i et puguin enxampar, per no és tan fàcil diners. Com que no te colis. Claro. Ja estàs. Bueno, però és que no també... trobes una hipocresia als no que és, estan no és cobrant mira la mira multa. Los dejan que me cuele para que después me cobren la multa. No, no és hipocresia. Pues no, sí. Pues no te cueles. No, vale, doncs que us posin allà, que els posin a l'entrada. O sigui, i llavors que no, ells que evitin no, que la gent o sigui, es coli. Tu estàs dient però que prefereixes que et fiquin a la taquilla mateix un control semipolicial para que no te cueles y así si te pilla alguien en medio del metro no te deja pagar la multa. ¿Estás diciendo a veure, jo no m'estic colant ni em colaré. No. Jo estic dient que trobo una hipocresia que facin això perquè realment tu trobes molt poca gent controlant a l'entrada. Trobes que... moltíssima gent però controlant que... a la meitat. Per què? Perquè els interessa cobrar la multa. A ells els és igual si et coles o bueno, no et coles. Pues, de fet, pues, els interessa que et colis. Pues perdona, si t'enganxen a meitat del metro, no és hipocresia. Ets tu que ets tonto per haver-te colat i haver-te arriscat que t'enganxen. Però tu estàs veient el meu punt de vista o no? Sí, sí, no. sí, jo l'entendo. Sí, però estàs equivocada. No, estic equivocada. Però no lo veig. Si realment no volen no, que es coli, no veig, si realment el problema és que no la gent es cola, posa gent que però controli l'entrada, no a la meitat Vanessa, del metro jo, per jo no fotre. Lo llamaría, jo no lo llamaría hipocresía, yo lo llamaría picardía o picaresca, claro. Es decir, bueno, tú vas de listo porque te cuelan, yo picardía, soy más listo, no. Yo soy más listo porque te multo en mitad. Entonces, claro. Tú tienes que ser más listo del que te multo en mitad y no colarte. Si el problema es realmente que la gent es coli, ho podeu evitar perfectament, posar-nos a l'entrada. No, però esto es mejor, esto claro. Es una medida disuasoria. ¿Qué te piensas, que estás librado? No, pues es para recaptar diners, no, es para siempre. Es más barato, porque no tienes que poner en todas las entradas. Con que pongas un par de claro. Ellos en medio... És lo de sempre, és com la justícia. Què està passant amb el cas Gürtel? Que ara no poden avançar perquè han d'escanejar 50.000 folis. Per favor. O sigui, no poden informatitzar tot això. No els interessa perquè vagi més lent i perquè però és que, la gent no entri a la presó perquè no volen pagar. És que és tot el mateix. Xurra sin enemigo. Estic parlant de tot el mateix. És tot el mateix. No. A anem a relaxar una mica l'ambient. Tu volies sangre, anem no? Anem a relaxar una mica l'ambient, anem a canviar de tema. Que suban una tila del cafè de abajo. Sí. No, una tila no. Un café con leche, por favor, gracias. No, no te faltava. No, más no. Te faltava. Sin cafeïna, por favor. Un par de tilas. Doncs anem a parlar d'un altre tema, i és el tema de la sanitat. La sanitat en el nostre país. Els serveis jurídics de l'Associació del Defensor del Pacient Andalusia han presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial contra el Servei Andalús de Salut per una atenció deficitària prestada en els serveis d'urgències de l'Hospital de Jerez. En concret, aquesta associació ha denunciat que una dona va ingressar a urgències d'aquest hospital perquè s'havia torçat el turmell i va ser erròniament diagnosticada de fractura de peroné quan el que tenia era una trombosi a la cama. Aquesta trombosi li va produir la mort. Què passa en els serveis d'urgències dels nostres hospitals? Ai, que exagerada. Això és molt depriment, eh? És molt depriment que entris perquè t'has torçat el peu i que t'acabis morint. Però esto de què passa en el servicio de urgencias del nuestro país, me va... Bueno, què ha passat en este caso y punto. No és només aquest cas. Et puc dir de primera mà, conec un cas en el que una cosa semblant. Són... No el que sé. Passa que la trombosi aquesta també se suposa que és difícil de diagnosticar. Llavors, clar, el primer que veuen és una fractura, bueno, un esguins. Clar, s'haurien de fer més proves per comprovar si realment és un esguins o no és un esguins, però què passa, que costa diners? Clar, és que aquí tenim la qüestió. Jo és que és veritat. Tinc un cas molt proper en el que es va diagnosticar un còlic nefrític. Un còlic no el pots diagnosticar realment perquè no hi ha unes proves que... Còlic nefrític. I era una trombosi múltiple. Què fem? Què fem en aquests casos? Aviam, suposo que deu ser... Suposo, eh? Ara me voy a aventurar jo aquí a la... Venga, a la piscina. Venga, abuelo, cebolleta. No has dit això, va. Bueno, para que ho digui jo, vale. Vale. No, suposo que deu ser el problema sempre de la sanitat. Hi ha molts malalts, hi ha pocs medis, hi ha pocs pressupostos a sanitat i suposo que bueno, aquesta gent, i sobretot urgències, que moltes vegades és veritat que urgències està massificada, van per feina a treure feina, clar. Però aquest és el problema. Clar, és que s'ha de prioritzar les coses realment importants com sanitat, clar. I no, per exemple, amb els Jocs Olímpics del 2020. Per exemple. Mira, veus, estem d'acord. Veus, és que s'han de prioritzar les coses importants, però què passa? Que sempre anem de cara a la galeria. Ai, uns Jocs Olímpics d'hivern a Barcelona. No, arregla la sanitat i després preocupa't de la resta. Home, no és aquest cas en concret, és també, però sí que és veritat. Bueno, és que podria haver passat en qualsevol, passant Andalusia, sí, però sí, podria haver passat en molts que, dies. Que hi casos, que clar, hi és que jo conec aquest cas, conec un altre cas de l'Hospital de Sant Pau, tampoc fa 6 mesos, d'una persona que va morir perquè tenia una... Era una... Un problema intestinal i es va dir que també era un còlic. I al cap de 6 hores d'enviar-lo a casa, aquest senyor estava mort. Hòstia. Vale, però entonces... Clar, el problema... quin és el problema? Que... És el mèdic, és la sanitat... És... El problema jo crec que no ve del metge, sinó que ve de la sanitat. ¿Cómo? És a dir... El mèdic no té ninguna responsabilitat, entonces? Sí, el mèdic té responsabilitat, però... Però, quan... però potser el metge té limitacions del clar, pressupost. És que el problema són les limitacions que es posen als metges. Aquí tenim la qüestió. Per diagnosticar determinats casos, el que s'ha de fer és un TAC, una ressonància magnètica. Sí. En molts casos no es fan, justament es diu això, la resposta és «tiene un còlic usted, vaya a casa». Perquè és l'aparent, és una fractura. Si empeora, vuelva dentro de unas horas. Clar, aquí tenim un problema. No, però és que no tenim un problema. És que ja fa molts anys que tenim aquest problema. Però... Tú imagínate que la persona que vaya con una dolencia que le hagan todas las pruebas del mundo. Bueno, es que es lo que se habría de hacer. Pero podría haber un colapso hospitalario increíble. Claro, aquí está el problema. No, més que res, jo crec que el problema és els diners, no el col·lapse. Sí, no, també, no, però mira, el problema és aquest. No, però també, no, també voy a hacer un poco de defensa de la sanidad. També la educació que tenemos nosotros y la mentalidad que tenemos con respecto al hospital, que luego por un catarro vamos a urgencias, por cualquier cosa vamos a urgencias y colapsamos los servicios de sanidad. Però no s'ha de generalitzar. Però és que imagina que tens una cosa tan superficial com una fractura i realment després no tens una fractura. Hombre, per una fractura vas a l'hospital, això no te digo no. Però és lo d'aquesta dona que s'ha torçat el turmell i tenia una altra cosa. O sigui, tu no saps mai si t'has trobat malament, potser tens una altra cosa, m'entens el que vull dir? Que hi ha gent que és hipocondríaca i va per qualsevol cosa, això no t'ho dic que no sigui així, però tampoc cal generalitzar, no tothom que va allà és perquè, ai, me duele un dedo. Porque no. La solució no és entonces poner más, o sea, no és más médicos, porque claro, es más médicos, pero más médicos con una sola sala de resonancia no haríamos nada, necesitamos ir a más hospitales y más claro, salas de resonancia claro. Y más... Entonces... Claro, pero para eso se necesita dinero. Medios, para eso todo. Se necesita dinero. Entonces, vale, entonces la ministra de Sanidad dice, vale, vamos a hacer esto. Por lo tanto, van a subir un 3% los impuestos. O sea, eso hay que pagarlo. Bueno, no, pero estamos dispuestos pues, a pagarlo. Sí, pero no, que vagin als seus sous, que vagin als seus sous i ho paguin d'allà. Clar, és que igual... No que ens pugin a nosaltres els impostos, hombre, encara los més. Igual, no, els sous dels polítics. Igual la qüestió és la reassignació de pressupostos. Exacte, clar, és que és això el tema. No, però és que, avui, és que és avui dia, per, que avui dia per què el Ministeri de Defensa és un dels ministeris que té un pressupost més alt de tots els ministeris? Cal? Sí, sí, que sí, que sí. Cal? No, evidentment hi ha prioritats i a la sanitat sempre sembla perejil i què? El germanet pobre del govern, i és veritat. Què es gasta el Ministeri de Defensa cada vegada que compra un avió, cada vegada que compra un helicòpter, cada... Quants malalts es podrien curar? En el meu cas, per no parlar dels diners de la monarquia, que ja no entrem en aquest tema. Ai. És veritat? Mira. A veure, els diners que estan cobrant aquesta gent ja per no fer res, ho sento molt. La monarquia espanyola cobra d'uns 600 o uns 1.000 milions de pessetes al any. Ah, pensava que era d'uns 600 a 1.000 euros mensuals. No, lo, que la casa, lo que es la casa real, y eso en dinero al Estado español es prácticamente... indiferente. Pràcticament indiferente, que si això ho posessin a sanitat, mira més coses que tindríem. Seria pràcticament indiferente. No és així. I tenemos una representació diplomàtica fija i un... Però de què et serveix això? És que, a veure, o sigui, això que pots fer, ese tu tema pots de, fer un president. Una facilitat. És que tot és el mateix. Va, i per acabar ja, últim tema, que ja ens n'anem de temps. Ja sabeu que sempre és l'últim tema amb el qual acabem. El PP defensa les propostes hostaleres sobre terrasses i llei del tabac. Es va comprometre ahir a defensar en el Congrés dels Diputats, el Parlament Andalús i els ajuntaments on governa les reivindicacions del sector hostaler respecte de la regulació de les terrasses i les modificacions de la llei del tabac. Mira, pues a mi em sembla bé i malament. Bé i malament. A em sembla bé perquè sí, però no, em sembla bé perquè... Discuteix amb tu mateix, podem no, marxar. No, em sembla, no, em sembla bé... Apa, marxem! Perquè està bé que defensin això, perquè a més jo crec que tenen raó els hostalers. Però em sembla malament perquè jo creo, no digo que sea así, parece que sea, pues como el PSOE ha dicho esto, pues yo, pues como soy de PP y... No tengo otra cosa mejor que hacer que llevar la contraria, voy a decirlo. És una mica que s'apunten al carro, sí. Per portar la contrària. Sí, i no. Per això, amb aquest punt em semblen malament, per això. És que tienen razón. Ah, no, és que... Des del teu punt de vista de fumador en pedernillo. Clar, és que Esperanza fuma. Que, aquesta és la qüestió, no? L'ambició rubia aquí, però... No, però tienen razón, claro que sí, con el dinero que se han dejado los hosteleros en reformar los bares claro. Y todo. Que no. Ahora nada, ahora pero que... això ho dius des de el teu cor de fumador. Però claro si tu sí. Tinguessis una ment clara perquè haguessis deixat de fumar i no estiguessis enganxat a la nicotina... Spain is different. ¿Eh? Spain is different. Podemos fumar en los bares. Claro, podemos tener turismo de sexo y alcohol claro. Y tabaco. ¿Y la monarquía qué? Y así no. Y con el dinero, y con el dinero que yo me dejaré mis cigarros y las pensiones que no voy a cobrar porque estaré muerto, pagaremos una sanidad mejor para Vanessa. Que el PP va a portar la contraria y punto. Y a part son uns conservadors i ells pues en taño fumava la gent i volen que fumin. Pues no és així, evolucionem, per favor. No, por esa lógica no, porque antaño de antaño no fumava nadie. Sí que fumaven. Anda, que no fumaven abans. Los indios ayer en América. I tant, que fumaven. Claro anys que sí. I anys que fan que fumen. Companys, ho deixem. Us espero la pròxima setmana de nou a la tertúlia. Vanessa Leiva, vinga. Moltes gràcies. Merci. Carlos Blasco. Hasta la setmana que viene. José Ramón Mier. Hasta ahora. Hasta ahora. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants.

CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Educated with money, he's well dressed, not funny, and not much to say in most conversations, but he'll put the bill in all situations, cause he pays for everything. Girls don't like boys, girls like cars and money. Boys will laugh at girls when they're not funny. Paper or plastic, don't matter, she'll have it. Vacations and shopping sprees, these are a few of her favorite things. She'll get what she wants if she's willing. 3:09 a.m. i arriba el moment del zapping a línies obertes. Com cada setmana ens el porta el José Ramon Mier. Hola de nou, José. Bon dia. Bon dia de nou. Bon dia de nou. A veure, tu sempre ens sorprens amb les sintonies. Sí. Avui ens portes també una sintonia per sorprendre'ns? Suposo. Suposes? Ara José s'està rient, perquè aquí la gent no ho veu. Però és que tenim els companys aquí fent una mica el gamberro fora. Aviam, això es veu, això és que diuen la peixera, i ara sí. Estic viendo com dos peces aquí, un pez globo. Vinga, va, siguem professionals. Sí. Vinga. Sintonia! Aquesta sintonia ens has portat avui? Sí. Vinga, bailar un poquito. Escàndalo. A la Vanessa ja la tenim aquí sobre la taula ballant. Sí, sí, sí, sí. Escándalo, en plan, sí. En plan gogo. En plan gogo, sí, sí. Bueno, es un escándalo, aparte por lo que me están haciendo. Sí. Es porque la semana pasada no va a haber sección zapping. Sí, es verdad. A las horas eso es un escándalo. No, molt, puede molt. No pueden fallar, no pueden fallar. Y también porque es que no vas a poder hacer. No la vamos a tindre porque no la vaig poder fer. No ho tinc que dir. I a part que també cada cop m'ho ficau més difícil, perquè és que jo ho busco, i escolto, i busco, i no trobo. Cada vegada ho fem millor. Cada vegada ho feu millor, cada vegada ho feu millor. I cada cop, pues, com que m'esgota més escoltar-vos contínuament buscant alguna cosa. S'ha cansat de nosaltres, ja. No, no, cansat no, però, bueno, mis oídos ja saben, por favor, más líneas obertas, no. És el millor oient que tenim. Sí, sí, és que sí, perquè me'n repasso tots tu. Tinc que dir que tinc que donar-vos les gràcies per dir-me Juanra. Ah, sí? Sí, perquè podria ser pitjor. Em podríeu dir Cardo Borriquero, per exemple. Com que et podríem dir Cardo Borriquero? Sí, tu no em diries mai Cardo Borriquero, oi, David? Home, en antena com a mínim no. Vale, és que hi ha gent que sí que anomena els altres Cardo Borriquero. Això ho sentíem l'altre dia, el tal qual d'Antena 3, i estàvem parlant de la Belén Esteban. ¿Conocerá Belén Esteban, el Cardo Borriquero, a Sonia Gil? ¿Cómo reaccionaría Belén, nuestro Cardo Borriquero? Había conocido a Belén Esteban, o lo que es lo mismo, Cardo Borriquero 2010. No sabemos si Belén sabe en ese momento que el torero suele pedir matrimonio a la reportera, pero parece que al Cardo, Sonia le cae bien. Hemos descubierto que la reportera se ganó la confianza de Belén durante un tiempo, aunque tal vez dejó al Cardo Borriquero con la mosca detrás de la oreja. ¡Carlos! Bueno, quiero decir, en nombre de todos, que ¿dónde estaba? Lo de Cardo es una broma. Que si ofendemos a alguien pedimos disculpas y lo dejamos ahí una vez, y pasamos un estilo de hilos, y yo soy el primero, me pongo como Cardo y listo. Carlos, que estaban dient Cardo Borriquero a la teva Belén Esteban. Ni s'ha enterado. Ni s'ha enterat, sí, sí, sí. Enterado. A la teva Belén Esteban li estaven dient Cardo Borriquero. Diu envidiosos, no sé si heu sentit alguna mica perquè ho diu des de fora i no se'l sentia gaire bé, la veritat. La gent, tenim aquesta interacció. Sí, sí, sí. No, ara, lo millor és al final quan diuen no, però decimos sin ofender, eh? Dijo, pues suerte que lo dices sin ofender. A tal qual. ¿Qué se está metiendo con Belén? A tal qual, van dir que la llaman Cardo Borriquero. Bueno, es que hay que ser muy reina para vivir en este mundo de plebeyas. Eso, no, no, que aquí la gente se columpia. No, pero después pidan disculpas, ¿eh? Dicen, no, Carlos Briquero, pero es del cariño. Joder, pues suerte que es del cariño, ¿sabes? Se debemos de ofender. Pobre Belén, pobre Belén. Es una incomprendida. Es lo peor. Es sí, lo peor. Le pasa como sí, a mí, sí, somos sí. unos incomprendidos los dos. Sí, sí. Pues continuaba Marzapping, gracias Carlos por tu colaboración. Nada, nada. Aquí a mandar. Pues, tanto recordes els dies passats al Zapping, parlàvem sí. que s'equivocàvem i això, però no som els únics. Jo a mi em queda el cor tranquil, per dir-ho d'una forma, perquè veig que a cadenes més grans també s'equivoquen, com per exemple a les notícies de la cadena SER. De momento, el gobierno anuncia un plan para reducir en unos 3.000 millones de euros anuales el gasto energético en edificios públicos. Edificios públicos, públicos. O sea, es que son edificios con bajos fondos. ¿Eh? Home, jo sí. Fa molts anys també vaig capturar a Cadena 100. Havien d'arribar a les eleccions generals i feien el gran juego de les erecciones. Un locutor deia, en lloc de dir el gran juego de les elecciones, si t'hi fixaves deia el gran juego de les erecciones. Pues nada, deia, pues com si juga. El juego de les elecciones, edificios públicos, todo está relacionado, todo está relacionado. Encara que aquest pobre home s'hagi equivocat, se li entenia bastant. També tinc que dir que hi ha oients que truquen, no com aquí, que aviam que truqui algú, però hi ha oients que truquen i, home, per dir, trucar i dir el que tens que dir, més val que no diguis res. Això ho vam sentir l'altre dia al Larguero, que estàvem parlant de que si el Valdés tenia que anar o no anar als Mundials. I aquest home, pues, com que les idees no es tenia massa clares. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde? Para Toledo. ¿Y debería ir Víctor Valdés? Pues sí. Uh-huh. ¿Por qué? Que digo, como dice, por Cañizares, que ya por menos por 2 años, pero eso trabaja. Entonces está claro, sí. Está clarísimo. Está claro, sí. Está clarísimo, vamos. Blanco y en botella, agua. Está claro, está claro. Tots hem tingut a la ràdio alguna trucada d'aquest tipus. És que, sí, sí, qui més qui menys, sí que és veritat, sí que és veritat. I, bueno, que això ho fan els oients... I també alguns locutors, també t'ho dic. Crec que això té explicació, perquè estàvem parlant, també de la cadena SER Notícies, estàvem parlant de que el govern xinès estava censurant Google, te'n recordes que això ho vam dir? Sí, que també? Sí, sí. Pues per mi que aquesta transmissió també estava algo censurada. El gobierno chino ha vuelto a bloquear el buscador corresponsal Ana Fuentes. Google se marcha a Hong Kong, dice, para no tener que autocensurarse, pero el gobierno chino está viendo que ya bloquea sus búsquedas gracias a su sofisticado sistema de censura conocido como el gran cortafuegos. Los deportes. Passamos a los deportes directamente. Sí, sí. Això és un problema tècnic de que hi ha com un retardo que s'acopla el so un segon més tard i això s'acopla un so amb el segon de retard i passa això, que això és, per si veieu l'Hormiguero, és el idiotizador de l'Hormiguero, pues és això. Però per mi que era algo del govern xinès que van dir, no vaya a hablar de Google, no vaya a hablar de Google, saps? Però bueno, també et dic que a vegades és millor que no se t'entengui que no que se t'entengui perfectament i dir les coses pel seu nom i tal com raja. Això és de Onda 6, el programa Rico y Sano, que, bueno, és una recepta de cuina o no. Hacer un conejo en salsa con nabo, ¿eh? Le vamos a poner nabo y luego una vez que esté pues casi tierno el conejo, al final le metemos el nabo y ¿ya está? O sea, le echamos el nabo al esto. Pues le vamos añadiendo las cebollitas tal y echamos, metemos ahí el nabo en el conejo. Y a luchar, por favor. Es que no puedo explicar. No le puedo llamar patata si es nabo. Lo que más tenemos que destacar del nabo es que es alto en potasio. Yo no sé. Está bueno. Claro. Es que a mí me quedaba, digo, Charito, por favor, es que si es un nabo no le puedo llamar patata. ¿Qué quieres que haga? Es que es vital, claro, Obama. Si es conejo con nabo, pues oye, pues es conejo con nabo, ¿qué vas a hacerle? Me envían un mensaje y me diuen, ¿qué os habéis tomado? Sí. Justament el problema que potser és el que no ens hem pres, el cafè. Sí, és veritat, perquè jo avui no me l'he pres, no, el cafè. No, justament no, el problema és aquest. Per això, com vaig encara com mig dormit, per això vaig així com... Exacte. Bueno, aquestes situacions són vergonyoses i poden fer una miqueta de mal allò en directe i trobar-te amb això del nabo, el conejo i el nabo... Sí, la veritat. Pues és una mica dolorós. O no, perquè hi ha coses que poden ser més doloroses. Tinc que dir-te que des que vaig sentir això, des que vaig veure això, la meva admiració cap a les dones, que ja era, ja havia admiració, ja t'ho dic ara, ha augmentat. Perquè després de veure aquest home, el que patia, et dic jo que no em depilo. Vamos el micro ahí, a ver. A ver. Pobrecitos. Parece el matadero. Vamos a ver. ¿Cómo lo llevas, Valmore? Bueno, lo llevas un poco delicado. Esto, tú ya lo sabrás, María, pero yo me estoy iniciando en el tema estera tibia. El que está acabando con la vida de este pobre hombre. ¿Qué ha dicho? Bueno, hombre, tranquilo. Sembla que l'estiguin matant, pobra. Sí, és que a més diuen, com lo llevas? I dice, uah, fatal. Home, com lo va llevar? Que no lo ves, com lo está llevando? Que no le preguntes. És que veig que diu, que t'has caigut ja esta terra, saps? Sí. Com lo llevas? Pues mal, mal, mal, lo llevo mal, ja saps? I ja et dic, aquest home ho portava fatal, I ara, per acabar, tinc que fer una reivindicació al govern espanyol. Una reivindicació? Una reivindicació. Està molt malament que treguin ja la televisió analògica quan no s'han cercionat que els aparatos de TDT funcionen correctament. Clar, que també et dic que si vas als xinos a comprar segons què, passa el que passa. Clar. Això li va passar a un oient a Hora 25, d'un programa que es diu Hora 25, que estava explicant la seva experiència amb la TDT. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted se ha comprado el receptor de la TDT hoy mismo? Sí, exacto. Esta tarde ha bajado mi pareja porque quería ver el básquet y ha comprado el más barato, pues porque tampoco vemos mucho la tele. Y bueno, aproximadamente ha durado un cuarto de hora. Porque ha explotado, literalmente. ¿Cómo que ha explotado? Sí, sí, ha explotado. ¿El aparato? El aparato. Pero bueno, entiendo que se debía a un error de fabricación, claro. Pues suponemos que sí. Bueno, mañana iremos a preguntarlo. Que también la otra pregunta, supongo que será por un error de fabricación. Sí, hombre, ¿no? Pues por combustión espontánea no será. Es que quan fan malament les coses aquests del govern, les fan malament, les fan malament. Implanten la TDT i mira, pareix que exploten. Exacte. Sí, és que... Exacte. No, però ja et dic que han de comprar segons que els xinus, pues hombre, perquè també aquesta dona diu, hemos comprado el más barato, pues total, para lo que la vemos, pues no te lo compres. No, total, te lo compres. No la pongas. Claro, claro. Con el cartelito aquel de este canal ya no se ve a través de analógico, sí, ya tenés suficient. Y ya, sí, pero total, para lo que tienes que ver. Però no, després passa el que passa, que t'explota, o si no, com el de d'això. Ah! No com el de TDT, ah! Sí. Ja està, com ho llevas? Fatal! Pum! Ja està. Ja està, arreglado el mundo. Pues fins aquí el Zapping. Molt bé. I anirem portant coses vostres. El que passa és que si les poso totes de cop em quedaré sense. Clar. Tampoc és això. Cap problema. Fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. Fins demà. No, això és veritat. Fins demà, David. Amb la secció friki. A la secció friki. Que tinguis un bon dia. Igualment. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Club Extreme FM. RKP te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar?